ay sa pagbukas ng ating paboritong pampagana. Kahit pulutan ay ang kwentuhan, bibiyahe tayo, halika na't sumama. At huwag mag-alala, dahil dito sa barkada, wala. Sa kanta at tagay, huwag humiwalay, kaibigan kong tunay. Nakasisiguro ka na dito sa barkada, walang iwan na.